السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ساتھیوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. آج سب سے قبل جو رکوع ہم نے پڑھا ہے اس کی مختصر سی تشریح اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں آپ سے سنوں گا اور گرامر کا امتحان بھی جیسا کہ کل کہا تھا میں آپ سے لوں گا انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ان آیات کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا. ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے منافقین کی حالات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان والے نہیں. آج ہمارے ہاں لائٹ گئی ہوئی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ لائٹ جلدی بھیج دے, اس کی وجہ سے کچھ پرابلم ہو رہی ہے. یقول آمنا باللہ وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین. سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنین کا ذکر کیا تھا. اس کے بعد 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پکے کافروں کا ذکر کیا ہے جن سے کوئی امید نہیں کہ وہ ایمان کو قبول کریں گے. اس کے بعد 13 آیات میں اللہ رب العزت منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں, انہوں نے دل سے ایمان کو قبول نہیں کیا. اور ایمان کا مدار اصل دل کے قبول کرنے پر ہے. زبان سے اظہار اگرچہ احکامات اسلامیہ کے نفاذ کے لیے ضروری ہے لیکن اصل ایمان کا مرکز کیا ہے؟ دل. یخادعون اللہ والذین آمنوا. وہ اللہ کو اور صاحب ایمان لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید جیسے کہ ایمان والے سیدھے سادے لوگ ہمارے دھوکے میں نہیں آئیں گے, اسی طریقے سے وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. حالانکہ وہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہو رہا, سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کے دھوکے کا وبال انہی کی طرف لوٹے گا. فی قلوبهم مرض. ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. بیماری کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں کوئی دل کی پرابلم ہے, بلکہ بیماری کا مطلب یہ دلوں میں منق کی بیماری ہے. یہ بات ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی کسی لکھ منافقت رکھتا ہو تو وہ اس کی بھلائی پر دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے, تو دل کا روگ مسلسل اس کے لیے بیماری بن جاتا ہے. تو منافقین کے بارے میں کہا فی قلوبهم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادهم اللہ مرضا, اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. کیسے بڑھایا؟ کہ مسلمانوں کو فتوحات عطا کی, مسلمانوں کو کامیابیاں مل رہی ہیں اور ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب ہوگا. جھوٹ بولا کرتے تھے یعنی زبان سے تو ایمان کا اقرار اور دل سے ایمان کا انکار, یہ جھوٹ. تفسیدوا وقالوا انما نحن مصلحون, ان کے اس دوغلے پن کا اگر کسی شخص کو علم ہو جاتا وہ انہیں سمجھاتا کہ تم ایسے نہ کرو, یہ تو بڑی غلط بات ہے, تو وہ آگے سے عجیب جواب دیا کرتے. وہ آگے سے کہا کرتے انما نحن مصلحون, ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے, باقی سارے دہشت گرد. آج کل بھی یہی صورت حال ہے کہ نہیں؟ ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے, اعتدال پسند, روشن خیال. منافقین کا اور موجودہ دور کے کچھ ایسے حضرات جن کا طرز عمل ان سے ملتا ہے کچھ زیادہ فرق نہیں ہے, جیسے آج کے لیے ہے. قرآن کریم کی حقیقتیں بالکل رہتی دنیا تک کے لیے. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض, انہیں کہا جاتا کہ دیکھو تمہارے اس طرز عمل سے زمین میں فساد پھیل رہا ہے. اور اللہ جسے فساد کہتے ہیں, ایمان کی محنت کے خلاف چلنے کو فساد کہتے ہیں, کہ تمہاری یہ محنت, تمہارے یہ طرز عمل, یہ دوغلا پن, یہ ایمان کی محنت کے خلاف, یہ فساد کا سبب ہے. تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون, ہم ہی نے تو بم رکوائے تھے اور محفوظ بنایا تھا. انما نحن مصلحون, بڑی تاکیدیں لگا کر کے کہتے ہیں. انہوں نے انما کہا تھا, انما کا کیا مطلب ہے؟ انما صرف, یعنی اصلاح تو ہم ہی کرنے والے ہیں, یعنی تم اصلاح کرنے والے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کو ان کا جواب پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ بھی آگے سے فرماتے الا, کیا مطلب؟ خبردار, سن لو. نہ ہو نا تو اس قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں. خبردار, سن لو. انہم ہم, انہوں نے تو اپنے متعلق صرف یہی کہا تھا نا, نحنو, ایک دفعہ ہی کہ ہم, نحنو نحنو نہیں کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ کہا ہم ہم, وہی المفسدون, دہشت گرد. انہی کا طرز عمل دنیا میں فساد کا سبب بن رہا ہے. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون, یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ دہشت گرد کو اتنی دہشت گردی کا بعض دفعہ شعور نہیں ہوتا کہ میرے طرز عمل سے فساد پھیل رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, منافقین کو جب کوئی سمجھانے والا سمجھاتا اور کہا کہ تم ایسے ہی نہیں ایمان لائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیل لهم آمنوا كما آمن الناس, میں آپ اشرف صاحب یہ دیکھیے, یہ میرے پاس ایک پین ہے, یہ بڑا خوبصورت پین ہے, آپ بھی اس جیسا پین لے کے آئیں تو میرے نزدیک یہ پین قدر والا اور خوبصورت اور معیاری ہے یا نہیں؟ مجھے پسند ہے تو میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں کہ اس جیسا لے کر کے آئیں, اگر مجھے پسند نہ ہو تو میں دوسروں کو کہوں اس جیسا لے کے آئیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, اللہ کہتے ہیں جو میں نے اپنی نبی کی صحبت میں اپنے صحابہ تیار کیے ہیں ان جیسا ایمان لے کے آؤ, پھر تمہارا ایمان معتبر ہوگا. اسی آیت سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان معیار حق ہے. معیاری ایمان, معیاری ایمان کا مطلب کہ دوسروں کو بھی اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ تم ان جیسا ایمان لے کر کے آؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے. اب دیکھیے ایک اور بات نکتے کی, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاذ اللہ سارے صحابہ برگشتہ ہو گئے تھے, پھر گئے تھے, صرف چند ایک لوگ باقی رہ گئے تھے, چند ایک لوگ. ان لوگوں کے اندر صرف ایک دو آدمیوں کا نام گنواتے ہیں. سوال یہ ہے مطلب کیا ہے, لوگوں کے اندر ایک جماعت ہوتی ہے یا لوگوں کے اندر ایک آدھ بندہ ہوتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ, اصل میں جو بندہ غلط مطلب لے لے نا اور دین سے انحراف کرے تو قرآن کے الفاظ کے اشارات سے ہی اس کی تردید ہو جاتی ہے. اور پھر بڑی عجیب بات ہے, قرآن کریم میں جہاں منافقین کا ذکر ہے گیارہویں پارے میں, وہاں اللہ تعالی نے اہل مدینہ کا لفظ بولا ہے, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, تمہارے ارد گرد اور مدینے والوں میں کچھ منافق رہتے ہیں. جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے ان میں کوئی بھی منافق نہیں تھا. کوئی آدمی ایسا کرتا ہے کہ اندر دل میں چھپائے رکھے منافقت اور تھپڑ بھی کھاتا رہے اور دھوئیں بھی سونگتا رہے اور ہجرتیں بھی کرتا رہے اور تکلیفیں اور مصیبتیں بھی جھیلتا رہے برداشت کرتا رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو مکے سے جو صحابہ آئے تھے وہ تو خاص طور پر اس آیت کا مصداق ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسی جیسے کہ صحابہ ایمان لائے, قالو, منافقین آگے سے کہتے تھے, أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء, ہم ایسے ایمان لائے جیسے کہ یہ بے وقوف ایمان لائے. معاذ اللہ تعالی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو منافقین نے کیا کہا؟ سفہا, بے وقوف. اس سے بھی معلوم ہوا کہ منافقین کا سب سے پہلا حملہ کس پر ہوتا ہے؟ صحابہ پر. اللہ پر حملہ, نبی پر حملہ نہیں. سب سے پہلا حملہ کس پر ہے؟ صحابہ پر. اللہ کو یہ بڑی بات ناپسند ہے کہ میرے نبی کے جانساروں کو کوئی بندہ بے وقوف کہے, اس لیے پھر تاکیدیں لگا کر اللہ نے کہا, الا خبردار, انہم ہم, جو میرے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں یہی بے وقوف ہے. ہم ہم السفہا, یہی بے وقوف لوگ ہیں جو میرے صحابہ کو کہتے ہیں. اللہ کو بالکل یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کے صحابہ پر کوئی بندہ انگلی اٹھائے. جس کو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل گئی ہے تو وہ ہر قسم کے طعن و تشنیع سے مبرہ اور پاک ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ فرما لیا ہے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم ہم السفہاء, یہی بے وقوف ہیں, ولکن لا یعلمون, لیکن یہ جانتے نہیں کہ یہ بے وقوفیاں کیسے کر رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب یہ صاحب ایمان لوگوں سے ملتے ہیں منافق تو ان کے سامنے کہتے ہیں آمنا, ہم ایمان لائے, ہم نے بھی ایمان قبول کر لیا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں, الگ ہوتے ہیں, شیطانوں سے مراد اپنے سردار منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کی جیسے, تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ انما کم, انما نحن مستہزئون, ہم کیا کر رہے تھے؟ مذاق اڑا رہے تھے ان بیچارے بھلے مانس مسلمانوں کا. مسلمان بڑا بھلا مانس ہوتا ہے, سیدھا سادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان سیدھا سادہ اور بھولا بھالا ہوتا ہے, اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے وہ بڑا چلاک چلتر خب لئیم کمینہ ہوتا ہے. تو منافقین میں اپوزٹ وصف تھا مومنین کے, اور سادہ لوگوں کو اسی طرح مذاق آیا کرتے تھے. آج بھی دیکھیں سادہ کون ہے, آج بھی سادہ کون ہے؟ یقیناً جس نے ایمان کو قبول کیا, سادگی مشہور ہے نا ملا کی, ملا بڑے سادہ ہے, سادگی مشہور ہے ان کی. اب جو ان کے مخالف وعدوں سے پھر جانے والے, باتیں کر کے پوری قوم سے مکر جانے والے کون ہیں؟ خود ہی پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو فرمایا جب یہ ملتے ہیں صاحب ایمان لوگوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے, اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں قالوا انما معکم, ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, انما نحن مستہزئون, اللہ یستہزئ بہم, اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ مذاق کرے گا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا مذاق مقام پر آتا ہے کہ جن لوگوں نے بظاہر کلمہ پڑھا تھا لیکن اندر سے منافق تھے, ایمان کو قبول نہیں کیا تھا, کلمہ سے اللہ تعالیٰ ان کے بے ایمان کے پیچھے پیچھے ہی اٹھائے گا. تو جو صاحب ایمان لوگ ہوں گے وہ آگے آگے جا رہے ہوں گے, ان کے پیچھے پیچھے روشنی کے اندر وہ بھی جا رہے ہوں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا لیکن اندر سے ایمان قبول نہیں کیا تھا. ایک مقام ایسا آئے گا جہاں وہ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تو جناب کامیاب ہو گئے، ہم تو نکل گئے، ہم نے تو جناب اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ کے سارے کام سیدھے کر لیے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہمارا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں درمیان میں ہم دیوار کھینچ دیں گے. جیسے ہی دیوار کھینچیں گے اللہ تعالیٰ، تو وہاں انہیں احساس ہوگا اوہو ہم نے تو دل سے ایمان نے قبول کیا تھا، آج ہمیں اندازہ ہوا کہ اللہ بھی سب جانتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ہمارے اندر کیا تھا اور ظاہر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے استحصا کا بدلہ دے گا. قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ہے کہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں، اذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صاحب ایمان لوگوں کا اللہ تعالی نے ایک بڑا ہی خوبصورت منظر بیان کیا ہے سورہ ویل للمطففین کے اندر، کہ میں انہیں یہ نعمتیں دوں گا، انہیں میں کرسیوں کے اوپر، بالا خانوں کے اوپر اور تختوں کے اوپر بٹھاؤں گا. انہی آیات کے ضمن میں اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین جب گزرا کرتے تھے دنیا میں ان سادہ لوگوں کے پاس سے، تو اشارے کرتے جاتے تھے ایک دوسرے کو. یتغامزون یوں کہتے ہیں کسی کو دیکھ کر کے، نہیں یوں کرنا. حقیر جتلانے کے لیے نا اشارہ کرنا، یہ تو آتے جاتے تھے. او میں انہوں ایسا پاگل بنایا، او میں انہوں ایسا جڑا نا ذلیل کیتا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب دیکھتے تھے صاحب ایمان لوگوں، کہتے تھے یہ تو بھٹک رہے ہیں، یہ تو گمراہ ہو رہے ہیں، یہ تو ہدایت کی طرف ہے ہی نہیں، یہ تو بس ایسے ٹھیکے دار بنے بیٹھے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ، چوکی دار تھوڑا ہے کہ تم میرے مخلص بندوں کے چوکی دار بن کے ان کے متعلق تم فیصلے کرتے پھرو کہ یہ ٹھیکے دار نہیں ہے، یہ فلاں نہیں فلاں نہیں. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں اپنے دین کے چوکی داروں کو ایک مرتبہ عطا کروں گا. عَلَى الْأَرَائِكِ يَضْحَكُونَ، کہ دنیا میں تم ان پر ہنسا کرتے تھے اور آج ان کے چہروں پر مسکراہٹیں ہوں گی. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور پھر وہ دیکھیں گے کافروں کا عذاب، دیکھ کر کے ان کا دل ٹھنڈا ہوگا اور وہ کہیں گے ہل سوی بل کفارو مکانو یہ فالون، کافروں کو اس کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے دنیا میں. تو وہ اللہ تعالی کے نیک بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ تعالی ان کے مذاق کا بدلہ انہیں دے گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالی انہیں ان کی سرکشی کے اندر ڈھیل دے رہا ہے. کافر یہ سمجھتا ہے کہ شیخ کفر سے خوش ہے اور میں جو نافرمانی کر رہا ہوں، میں جو غلط سلط کام کر رہا ہوں، اس پر اللہ راضی ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، میں راضی نہیں ہوں، یہ تو میری طرف سے ڈھیل ہے، مہلت ہے میری طرف سے. یمدہم فی طغیانہم، سرکشی میں مہلت دینا میری طرف سے ڈھیل ہے. وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب پکڑ کا وقت آتا ہے تو پھر بڑا ہی سخت ہوا کرتا ہے. کہ یہ ڈھیل بعض دفعہ سالوں پر محیط ہو جاتی ہے، صدیوں پر محیط ہو جاتی ہے. اللہ ڈھیل لے دیتے ہیں، رسی کلی چھوڑ دیتے ہیں، لے بے بندے تو جدھر جانا چاہتا ہے جا، لے تیرے لیے دنیا بھی وافر، لے تیرے لیے دولت بھی وافر، جا کدھر چاہتا ہے. اتنے بڑے خزانے دے دیے قارون کو، پھر آ کر ایک دم پکڑا اور زمین میں سامنے سامنے لوگوں کے دھنسا چلا گیا. تو فرمایا یمدہم فی طغیانہم یعمہون، انہیں ان کی سرکشی کے اندر ہم ڈھیل دے رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی لوگ ہیں منافق جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، لیکن اس ہدایت کو چھوڑ کر کے انہیں گمراہی کو حاصل کر لیا. فما ربحت تجارتہم، ان کا یہ سودا نفع مند نہیں ہوا کہ انہوں نے گمراہی لے لی اور ہدایت کو چھوڑ دیا. وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ بھی نہیں بن سکتے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اللہ کہتے ہیں منافقین کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما ارد گرد روشن ہو گیا، رات کی تاریکی اور اندھیرے میں اسے کچھ نہ کچھ نظر آنے لگا، میرے دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، راستے کی تلاش میں وہ تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھنے لگا، ذہب اللہ بنورہم، اس کی آنکھیں ہی اللہ نے چھین لی، تو اسے کسی قسم کی روشنی کا فائدہ ہوگا؟ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. اسی طریقے سے منافق لوگ جنہوں نے ظاہری طور پر ایمان کی شمع کو زبان سے روشن کرنے کی کوشش کر کے اپنے ارد گرد ایمان والوں کا ماحول اور زبان پہ ایمان کا کلمہ لا کر کے روشنی کی کوشش تو کی حاصل کرنے کی، لیکن اندر کی بصیرت سے جب محروم ہو گئے تو ایمان کی روشنی سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں گے؟ کوئی فائدہ نہیں. سم بکم العمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ اس نہیں آ سکتے. حالانکہ دیکھتے بھی ہیں منافق اور سنتے بھی ہیں منافق اور زبان سے بات بھی کرتے ہیں، پھر بھی انہیں بہرا، گونگا، اندھا کہا گیا. تو اس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حق بات کو نہیں سنتے، گویا کہ حق بات کو سنتے نہیں تو وہ اندھے ہیں، ان کی آنکھوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں، ان کے کانوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اور اسی طرح حق کی طرف دیکھتے نہیں. لہذا جب حق کی طرف دیکھتے نہیں تو ان کی آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح زبان سے حق کلمہ نکالتے نہیں ہیں، جو دل اور زبان کی مطابقت کے ساتھ نکلا ہو تو اس وجہ سے ان کی زبان بھی گویا کہ بہری ہے کہ وہ حق بات بولتی نہیں. فہم لا یرجعون، وہ دین اسلام کی طرف واپس نہیں آئیں گے. یہ تو ان منافقین کی مثال ہے جو اپنے نفاق پر پختہ تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول جیسے منافق. کچھ منافق ایسے بھی تھے جو مذبذب تھے، تذبذب کا شک، دیکھا ذرا مسلمانوں کو فتوحات ہو رہی ہیں تو اس طرف کو آ گئے، اور کافر سے بھی روابط رکھے، دیکھا اگر کسی جنگ کے اندر کافروں کو تھوڑا بھی شروع کر دیے اور ان سے مالی فوائد حاصل کرنے شروع کر دیے. یہ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، قرآن کی زبان میں انہیں مذبذب کہا گیا ہے، تذبذب کا شکار. دوسری آیت کے اندر اس کے بعد، جی جی جی، اشرف صاحب کہتے ہیں آج کی زبان میں لوٹے، بالکل تذبذب کا شکار، نہ ایمان کے کام کی طرف زیادہ اور نہ ہی پورے کفر کی طرف، بس بینا بینا، درمیان درمیان والی کیفیت. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ کہتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، او کسیب من السماء، جیسے آسمان سے زور کی بارش نازل ہوئی ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، جب بارش اترتی ہے تو بارش میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، بادلوں کی وجہ سے اندھیرے بھی چھا جاتے ہیں، ورعد، اندھیرے بھی چھا جاتے اور بجلی بھی چمکتی ہے اور گرج بھی ہوتی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، جب بجلی چمکتی ہے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں ہمارے کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں اور کہیں ہم اس چیخ کی وجہ سے مر نہ جائیں. اپنے آپ کا تحفظ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب روشنی ہوتی ہے تو تھوڑا سا قدم بھی بڑھاتے ہیں آگے کو بڑھنے کے لیے، فوائد بھی حاصل کرتے ہیں اور نقصان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. واللہ محیطم بالکافین، انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں تو اللہ کے قدرت کے احاطے سے باہر نکل جائے گا بندہ. اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، یکاد البرق یقطف ابصارہم، جب بجلی چمکتی ہے تو قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کر کے لے جائے. کلما اضاء لهم مشوا فی، جب بھی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں. واذا اظلم علیہم، جب اندھیرا ہو جاتا ہے قاموا، وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اللہ چاہے تو ان کی نگاہوں کو اور ان کی سماعت کو ویسے ہی سلب کر لے اور انہیں کچھ نظر نہ آئے اور یہ کچھ بھی سن نہ سکیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، پر قادر ہے، جس لے بھی سکتا ہے. تو یہ منافقین کی مثال ہے دوسری قسم کے، کہ جو تذبذب کا شکار تھے اور مثال کو یوں سمجھیے کہ جیسے آسمان سے بارش نازل ہوئی ہو، بجلی بھی ہے، کڑک بھی ہے، چمک بھی ہے، بندہ راستہ دیکھنے کے لیے کہ آنکھیں کھولتا بھی ہے اور بجلی کی چمک کے اندر اسے کچھ نہ کچھ ایسی بجلی کے دکانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے یہ مذبذب قسم کے منافق فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کچھ قریب بھی ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو دنیاوی طور پر آزمائشوں سے بچانے کے لیے کافروں کی طرفداری اور ان کی حمایت بھی کرتے ہیں اور ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں. یہ مذبذب قسم کے منافق ہیں. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ان دونوں قسموں کا تذکرہ فرما کر صاحب ایمان لوگوں کو بتلایا کہ تم نے اپنے آپ کو ہر طرح کی منافقت سے محفوظ رکھنا ہے. حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے. من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس کے اندر یہ تینوں باتیں موجود ہوں وہ پکا منافق ہوگا. ومن کانت فیہ خصلۃ ومن كانت فيه واحدة كانت فيه خصلة من النفاق، اور جس میں ان تینوں باتوں میں سے ایک پائی جائے اس میں منافقت کی ایک خصلت اور عادت پائی جائے گی. اب اس حدیث میں جو کہا گیا کہ جس کے اندر تین باتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہوگا، بعض حضرات اس کے ظاہر کو لیتے کہتے ہیں واقعی وہ بندہ منافق بن جاتا ہے، واقعی وہ بندہ منافق بن جاتا ہے جس کے اندر یہ تینوں باتیں پائی جائیں. لیکن بعض آئمہ اس کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو منافق ہوا کرتے تھے ان کو پہچان بیان کی تھی کہ جس کے اندر یہ تین خصلتیں پائی جائیں تو سمجھ لینا وہ کون ہے، منافقا خالصا. اور پھر اپنی امت کو ان خصلتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈرایا اور بتلایا کہ اگر ایک خصلت پائی جائے تو منافقت کی ایک خصلت موجود ہوگی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ایک واقعہ ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، ہندوؤں کے خلاف بھی بڑے مناظرے کیے، اہل بدعت کے خلاف بھی بڑے مناظرے کیے. ایک ہندوؤں کا آریہ سماج کا ہندو تھا دیانند سرسوتی، اس نے کتاب لکھی ستیارتھ پر کاش. اس کتاب کے 14 باب میں اس نے قرآن مجید پر اعتراض کیے اور معاذ اللہ اس نے مختلف آیات کے بارے میں کہا کہ اللہ کا کلام نہیں لگتی. حضرت مولانا قاسم ننوتوی نے بڑے تفصیل سے جواب دیا. اس آیت پر اس نے اعتراض کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مسلمانوں یہ بتلاؤ، اللہ چوری پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہتے ہو اللہ چوری پر قادر نہیں ہے تو پھر اللہ معاذ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر نہ ہوا. اور اللہ چوری پر اگر قادر ہے تو پھر معاذ اللہ تمہارا اللہ چور ہوا، معاذ اللہ تعالی. یہ اعتراض کیا اس نے. اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ کو، انہوں نے بڑا ہی محققانہ عالمانہ انداز سے اس کا رد کیا. کئی کتابیں لکھی حضرت نے، حضرت نے کتاب لکھی انتصار الاسلام، کتاب لکھی قبلہ نما، اور بھی متعدد کتب لکھی اور ملتی ہیں بازار سے، اردو کے اندر ہیں یہ کتابیں. حضرت نے جواب یہ دیا، چوری کہتے کسے ہیں؟ کسی دوسرے بندے کا مال خفیہ طریقے سے چرا لینا، اسے چوری کہتے ہیں. کسی دوسرے بندے کا مال خفیہ طریقے سے چرا لینا، تم یہ ثابت کر دو کہ یہ کائنات اللہ کی نہیں ہے تو پھر دوسری بات بعد میں کر لیں گے. یہ سارا کچھ ہے ہی اللہ کا. ہمارے ایک رکوع کی تشریح مکمل ہوئی الحمدللہ. سورۃ البقرہ کی 20 آیات ہم نے پڑھ لی، مختصر سی تشریح بھی ہم نے اس کے ساتھ پڑھ لی، اور آج انشاءاللہ ہم 21 آیت سے ترجمہ شروع کریں گے. اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ جب اس رکوع کو جو ہم نے پڑھ لی، یہ دو رکوع سورۃ الفاتحہ سورۃ البقرہ کے آگے دو رکوع، جب کوئی قاری یا حافظ تلاوت کر رہا ہوگا تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کیا باتیں کر رہا ہے. آپ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر، ہمارا ہدف ہے ایک پارا مکمل کرنا، پہلا پارا مکمل کرنا ہے ہم نے یہ 3 مہینے کے اندر. ہمارے اس کورس کا جو دورانی ہے. تین مہینے کے اندر اگر ایک پارے سے زیادہ ہو جائے یہ تو بہت اچھا ہے, لیکن کم از کم ایک پارا ہم مکمل ترجمہ اور تفسیر مختصر کے ساتھ ہم اس طریقے سے گرامر کے اجرا کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر میں نہیں آپ کو کہا کروں گا کہ اچھا جناب اب میں اس کا مطلب آپ کو سناتا ہوں, آپ ذرا یاد کریں, نہیں پھر آپ مجھے سنایا کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح کئی ساتھیوں نے سیکھ لیا ہے ماشاءاللہ. میاں نشید صاحب نشید لاتے ہیں, انہوں نے اسی طریقے سے سنایا, تھوڑا سا پڑھ لیا, اس کے بعد ماشاءاللہ مکمل قرآن کریم انہوں نے سنایا ہے الحمدللہ, خود ترجمے کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ مختصر سی تشریح میں کر دیا کرتا تھا. تو اس طریقے سے انشاءاللہ اس کلاس کا تسلسل رہے گا. اللہ تعالی ہم سب سے دین کی خدمت کا کام لے لے. میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ آپ نے گرائمر کا سبق یاد کر کے آنا ہے. آپ نے یاد کیا, جس جس نے یاد کیا وہ ہاتھ کھڑا کرے, نیٹ پہ جس جس نے یاد کیا وہ صرف ہینڈ ریز کرے تاکہ پتہ چلے کہ آپ میں سے کون یاد کر رہا ہے. اچھا جی ماشاءاللہ, اور کس کس نے یاد کیا ہے؟ ماشاءاللہ تین لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہو گئے. اچھا پانچ لوگوں کے ہاتھ, ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ نیٹ کے اوپر جو دوست ہیں وہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ انہوں نے یاد کیا ہے. آپ میں سے کس کس نے یاد کیا ہے؟ اچھا جی آج ہمارا کورم پورا نہیں ہے, جتنے دوست بیٹھے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن کچھ دوستوں کا ہاتھ نیچے ہوا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, یہ نہ ہو کہ ہاتھ اوپر کرواتے کرواتے وہ ہی چھٹی کر جائے. نہیں, کوشش کریں, ٹھیک ہے جی. اصل مقصد تو ہے آپ کو یاد کروانا. اگر آپ یاد کر لیں گے تو سننا سنانا تو کیا توجہ کے لیے اور اہمیت کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ اچھے طریقے سے یاد کر بھی لیتے ہیں تو سن لیا جائے نہ سنا جائے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن آپ نے یاد کر کے آنا ہے, ٹھیک ہے جی. یاد کریں گے, کل اتوار ہے, کل تو ویسے بھی چھٹی ہے ہماری اس کلاس کی, کل درس حدیث ہوگا اور آپ کو وقت بھی مل جائے گا. اور انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا, آپ حضرات بھی کوشش کریں کلاس میں شریک ہوں, اور جو باقی نوٹس ہیں جو آپ کو نہیں ملے کل تک وہ بھی مل جائیں گے. تجوید بھی بالکل تیار ہو گئے ہیں الحمدللہ, سارے کمپوز ہو چکے ہیں, اور گرامر کے جتنا ہم پڑھ چکے ہیں ضمیروں کا وہ بھی سارے کمپوز ہو چکے ہیں الحمدللہ, اور وہ آپ کو کل مل جائیں گے. کچھ تو پہلے مل گئے ہیں آپ کو, جو نیٹ پر دوست موجود ہیں ان تک بھی پہنچ چکے ہیں کچھ. تو کل آپ درس پر آئیں, درس حدیث پر, اور اس میں وہ لے کر کے جائیں, اور پھر پیر کو خوب تیاری کر کے محنت کے ساتھ آ کر کے سنائیں, ٹھیک ہے جی. ایک دن مزید لیٹ ہو گیا آپ کا امتحان, تو اس سے آپ تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں, پارے کھول لیجیے جی. آ جائے گا وہ بھی, مجھے علم ہے, میرے علم میں ہے, وہ ہو جائے گا. چلیے جی, آپ کو یاد آیا کہ آ رہا ہے آج کے لفظ یا اصل میں کوشش ہوتی ہے کہ اس کی تشریح اور مختصر کی بات اس کی توضیح کے متعلق آئے, جو نوٹ ہیں وہ مختصر رکھتے ہیں تاکہ ساتھی ملے. مثالیں تو لکھی ہوئی ہیں نوٹ کے اندر, مثالیں ہیں ہر قانون کی, مثالیں ہیں, لیکن جو ہم نوٹ کر رہے ہیں اصل میں یہ ضمیریں ختم کرنے کے بعد نا آپ کو ایک مشق, ایک پیج دیا جائے گا, اس پیج کے اوپر آپ نے پھر سارے گزشتہ اسباق کی ایک مشق لکھنی ہے, اور وہ مشق کی فوٹو کاپیاں بھی آپ کو مل جائیں گی. اور انشاءاللہ تمرین جسے کہتے ہیں, ہر سبق کے بعد ایک تمرین, ہر سبق کے بعد ایک تمرین انشاءاللہ. اگر غلط پڑھیں تو کون سنے گا؟ اگر آپ سنانا چاہیں تو کلاس کے بعد ہم آپ سے سن لیں گے انشاءاللہ. ہاں جی میں ہی سنوں گا انشاءاللہ آپ سے. جو میل یہاں موجود ہیں ان سے تو یہاں پر ہی ہم سنیں گے انشاءاللہ. جو فیمیل ہمیں یہاں نہیں سنانا چاہیں گے تو وہ پی ایم کے اندر آ کر کے یا ان کا جو اپنا روم ہے اس کے اندر آ کر کے الگ میں سنا سکتے ہیں. جس لفظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے اس لفظ کا ترجمہ آپ کرتے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پائے کھول کے رکھ لیں اپنے سامنے. یا اے عربی زبان میں کسی کو مخاطب کرنا ہو بلانا ہو تو اس کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ یا. تو یہ سب کہنا ہو اے خالد کیا کہیں گے؟ یا خالد. کہنا ہو اے خادم. کہنا ہو اے اللہ. یا اللہ. کہنا ہو اے اشرف. اچھا کہنا ہو اوے اشرف. ہمارے اوے یا اے کہنے سے بدلتا نہیں ہے. یا کو یو اے نہیں بنا دینا. عربی میں اوے نہیں ہے لیکن عربوں نے بھی بڑے الفاظ وہ تبدیل کیے ہوئے ہیں. پانی کو بلا کیا کہتے ہیں؟ ہم اصل عربی میں تو ہے ماں لیکن وہ ماں کو کہتے ہیں مویا. مویا وہ ہمارے اگر کوئی پنجابی وہاں گئے ہوں تو وہ کہیں پتہ نہیں کون مویا. ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کی والدہ محترمہ کافی ضعیف ہیں بوڑھی سی ہیں تو انہوں نے طواف کیا. طواف کرنے کے بعد وہ مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے دو رکعت نماز نفل جو پڑھتے ہیں پڑھنے لگی تو وہاں رش بہت زیادہ تھا. شرطے آ گئے اور انہوں نے کپڑے کے ساتھ ان کو کہا یلا خلاص حاج یلا گومی گومیا یہاں سے اٹھو جاؤ یہاں سے یہاں نہیں نماز پڑھنی. اب اس بیچاری کو سمجھ نہ آئے. بہرحال وہ ان کے اشارے سے پیچھے چلی گئی. تھوڑا سا پیچھے جا کر کے اس نے دو تین صفحے پیچھے جا کر کے پڑھنا شروع کر پھر آ گئے. پھر کہتے ہیں یلا حاج گومی اللہ. پھر وہاں سے وہ پیچھے چلے گی. تھوڑا سا اور پیچھے جا کے پڑھنے لگی. پھر وہ کہتے یلا حاج گومی وہاں بھی آ گئے. وہ کہتی ہے او تہاڈی اللہ بڑے چولہے دے وچ مینوں پڑھن دینے گئے کہ نہیں نفل. اب یہ یلا کو انہوں نے بنایا ہوا یلا یلا یلا. یلا کا مطلب ہے جاؤ جاؤ جیسے ہم کہتے ہیں جاؤ جاؤ. اب یلا کیا جا یہ سر بالکل. تو اس طریقے سے ماں کو مویا. اچھا دیا کا کیا مطلب ہوگا؟ ایوہا کا ترجمہ کرنے ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایون کا ایک ترجمہ آتا ہے کون سا, دوسرا ترجمہ آتا ہے جون سا, تیسرا ترجمہ آتا ہے اے جب یا شروع میں نہ ہو, اور چوتھا ترجمہ آتا ہے کوئی نہیں. تو چونکہ یہاں شروع میں یا رہا ہے یا ایوہا اسی ایوہا کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. الناس لوگو اعبدوا عبادت کرو تم. اب تم کہاں سے آیا؟ یہ جب آپ امر کی گردان پڑھیں گے نا. یہ گردان کیا ہوتی ہے؟ گردن کی جمع. جی یہ گردان جو ہے نا گردان یہ فعل مثلا ایک فعل ہے گیا وہ گیا وہ گئے تو گیا تم گئے میں گیا ہم گئے. تو ایک فعل کے مختلف الفاظ بنانا اسے کہتے ہیں گردان. میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ وہ میری زبان سے گردان گردان نکلتا رہتا ہے کہیں آپ پریشان نہ ہو جائے کہ یہ گردان کیا بلائے گی. وہ حجاج کرام کی ٹریننگ میں میں بیان کر رہا تھا عرفات میں میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے. میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے تو وہ حاج صاحب پوچھنے لگے جی یہ عرفات کیا ہوتا ہے؟ اب عرفات بتانا چاہیے ان کو. جس آدمی نے نہیں گیا وہاں اور نہیں معلومات تو اس کے لیے تو یہ عجیب سی بات ہے نا عرفات. جو گیا ہے وہ تو اپنی سوچ کے مطابق یہ عرفات ایک بہت بڑا میدان ہے اور سب جانتے ہیں تو عبادت کرو تم, تو یہ تم کا لفظ جب آپ امر کا لفظ پڑھیں گے, امر کی گردان پڑھیں گے, اس میں کلیئر ہو جائے گا. اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ واؤ, کس کی علامت ہے؟ جمع کی علامت. ربکم, اپنے کیوں ترجمہ کیا جی؟ کم, کم کا مطلب تو تم, تمہارا, تمہاری, تمہارے ہوتا ہے. آگے پیچھے کے الفاظ اسی ضمیر کے مطابق ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیاق و سباق کے مطابق ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. الذی, جس نے, کم, تم کو, کم کا واحد کیا آئے گا؟ کا, اور کم کا واحد مؤنث کیا آئے گا؟ جی, اور جمع مؤنث کیا آئے گا؟ کننا. ماشاء اللہ, یاد ہے, یاد کر کے بیٹھے. خلقکم, پیدا کیا اس نے تم کو, و الذین, ان لوگوں کو جو, ان لوگوں جو, اس کا ترجمہ قبل, کم, من قبلکم, تم سے پہلے تھے. لعلہ, یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے. لعلہ کا مطلب ہوتا ہے تاکہ, شاید کے بھی اس کا مطلب آتا ہے, لیکن شاید کے وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی شک شبہ ہو. اللہ کو کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے کسی چیز کا؟ لہٰذا جب قرآن کریم میں لعلہ کا لفظ آئے تو کیا ترجمہ کرنا ہے؟ تاکہ. یہ لعلہ اکٹھا ہی ہے, یہ لعلہ کا لا الگ نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ یہ لعلہ اکٹھا ہے پورا. لعلہ تاکہ کم تم, کم تم, تتقون, پرہیزگار بن جاؤ. تتقون متقی سے نکلا ہے, بالکل بالکل, یہ تا تم والا ہے. تا جو شروع میں آ رہا ہے یہ علامت ہے, اور اس کے بعد جو تا آ رہا ہے وہ تقوی و نتا ہے, اور آخر میں اون جمع کی علامت ہے. الذی, جس نے, وہ, جس نے, وہ, جو, جس نے, سبھی اس کے ترجمے کر سکتے ہیں. جس نے جعل, بنایا, پیدا کیا, ڈالا, یہ سب اس کے ترجمے پیچھے پڑھے آپ نے, تو یہاں جو مناسب ہے وہ کر لیں. پیدا کیا بھی آ سکتا ہے یہاں, اور بنایا بھی آ سکتا ہے. جعل, بنایا, لکم, تمہارے لیے, تمہارے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ لیے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ لا. الارض, ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت؟ ارض, زمین, فراشا, فراشا, فرش, آسان کرنے, زمین کو کیا بنا دیا؟ فرش. فرش کا مطلب یہ نہیں کہ پلستر لگا دیا, فرش کا مطلب کہ جس کے اوپر تم قدم رکھتے ہو تو تمہیں ٹھہراتا ہے, اتنا دلدل نہیں ہے کہ اندر ہی دھنستے چلے جاؤ, اور اتنا سخت بھی نہیں ہے, پتھر ہی پتھر سارے ڈال دیے کہ زمین میں کاشت نہ کر سکو. فراشا, فرش, والسماء, اور آسمان کو, بنا, بنا ان کا مطلب ہوتا ہے تعمیر, اور مراد یہاں ہے چھت. ویسے بنا کا لفظی مطلب کیا ہے؟ تعمیر کرنا. عربی میں کسی جگہ, خالی جگہ کے اوپر کوئی آدمی چھت ڈال دے, مکان بنا دے, تو اسے کیا کہیں گے؟ بنا. لیکن تعمیر کرنا, تو بنا ان کا مطلب یہاں کیا ہے؟ چھت. اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے سٹون ڈال کے ہی آسمان کھڑا ہوگا, یہ تو بندے محتاج ہوتے ہیں, جب تک نیچے کوئی سہارا نہیں لگائیں گے تب تک اوپر کھڑا نہیں کر سکیں گے کسی چیز کو. تو اللہ تعالی نے اس کی تعمیر کو یوں بنایا کہ چھت کو آسمان بنا دیا, آسمان کو چھت بنا دیا. وہ, اور, انزل, نازل کیا. اچھا صاحب یہ بتائیں, اگر انزل ہو تو کیا مطلب ہوگا؟ نازل کیا گیا, بالکل صحیح, ماشاءاللہ, یاد ہے اس کا مطلب آپ کو. اچھا, انزلہ معروف ہے, معروف, پیسے پائے. من السماء آسمان سے ما پانی فا پس اخرجا نکالا اخرجا نکالا یا نکالے جملے کے مطابق اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اخرجا خارج سے بنا کہتے ہیں خارج ہو گیا خروج کسے ہی اخرجا خارج نکالا بھی اس کے ساتھ اس کس لفظ کا ترجمہ ہے بی کا ہی کا اور بی کا ترجمہ کیا ہوگا ساتھ ہاں لیکن یہاں پر نہیں کرالا نا بھی کی ہاتھ جو ضمیر ہے لوٹ رہی ہے کی طرف اللہ تعالی مین سمراہ کی جمع ہے اردو میں بولا جاتا ہے سمرا سمرا پھل پھلوں پھلوں سے پھلوں میں سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں پھلوں میں سے رزقن رزق لکم تمہارے لیے فا لا تجعلو تم بناؤ تجعلو پڑھ چکے ہیں پیچھے آپ تجعلو میں اگر ہم اس کو تقسیم کریں تو کتنے پارٹس میں کر سکتے ہیں تقسیم سب سے پہلا تا اس کے بعد او جمع کے عالم للہ اللہ کے لیے یا اللہ کے انداز نیا لفظ ہے آپ کے لیے ندن کی جمع ہے اور ندن کا مطلب ہے شریک ندن کا مطلب ہے شریک اندادن شریک وا اور انتم تم تعلمون تم جانتے ہو رزق تمہارے لیے رزق لکم رزق تمہارے لیے فلا پسنا تجعلو تم بناؤ للہ اللہ کے اندادن شریک وا اور انتم تم تعلمون جانتے ہو آگے بھی پڑھ لیں گے کافی ہے کافی ہے ہاں جی ایک آیت اور پڑھ لیں اچھا جی نیٹ والے ساتھیوں کا کیا مشورہ ہے آگے پڑھ لیں یا کافی ہے ایک اور ماشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں جی ایک اور پڑھ لیں اچھا وہ دوسرے کہہ رہے ہیں کافی ہے اچھا جی اختلاف ہو گیا ان میں بھی ایک اور پلیز چلیے جی ایک اور پڑھ لیں جی اچھا جی ہمارے بزرگ ساتھی کہہ رہے ہیں جی کہ آپ جو ہے نا اتنے ہی رہنے دیں اس لیے ہم اتنے ہی کر دیں ٹھیک ہے جی سن لیجیے آپ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں گے اس کے بعد آپ سنائیں گے یا ایوہا اے یہ کس کا ترجمہ کیا میں نے یا ایوہا کا ترجمہ کرنے کی ضرورت یہاں نہیں ہے اگر خالی اکیلا ایوہا ہوتا تو پھر ایوہا کا کیا ترجمہ کرتے الناس لوگو اعبدو تم عبادت کرو ربکم اپنے رب کی الذی جس نے خلق پیدا کیا کم تم کو و اور الذین ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشا فرش والسماء اور آسمان کو بناء ونازلتا من السماء آسمان سے ماء پانی فأخرج پس نکالا به اس کے ساتھ پھلوں میں سے رزقا رزق لکم تمہارے لیے فلا پس نہ تجعلوا تم بناؤ للہ اللہ کے اندازن شریک وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو. اب آپ سنائیں, میں آپ لوگوں کا بھی ٹیکسٹ دیکھ رہا ہوں, آپ حضرات بھی جو لفظ میں بولتا جاؤں گا اس کا ترجمہ لکھتے جائیں. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم, اپنے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ کم کا. ٹھیک ہے جی. الذی خلقکم والذین من قبلی من سے قبلی پہلے, تم تو میں نے ابھی بولا ہی نہیں ہے, پہلے سے بالکل. اچھا جی, من قبلکم لعلکم تتقون الذی, اب اشر صاحب میرے منہ کو دیکھ رہے ہیں ایک ہی طرح لفظ بولتے ہیں. کم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به. ویسے فا پر وقف نہیں کر سکتے, یہ میں نے صرف آپ کو پرکھنے کے لیے ایسا کیا ہے. بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تعلمون. صدق الله العظيم. تلفظ کی طرف غور کیجئے, دھیان دیجئے اور ادائیگی میں مماثلت کی کوشش کیجئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عمي فهم لا يرجعون. صاد کو پر ادا کرنا ہے, سمن نہیں کہنا, سمن کہیں گے تو سین ہو جائے گا اور اس کا معنی ہی بدل جائے گا. اس کو صاد پڑھنا ہے, سمن. یاد رکھیں اتنی سی تجوید پڑھنا فرض ہے جس سے تلفظ درست ہو جائیں. اس کو سمن نہیں کہنا, اس کو کیا کہنا ہے؟ سم سمم سمم, اور نیم کے اوپر غنہ کرنا ہے. صم بکم. یہاں میں نے آپ کو کل بھی پوچھا تھا کون سا غنہ ہوگا، نون کے قاعدوں والا یا میم کے قاعدوں والا؟ ٹھیک ہے، صم کے اندر اگرچہ میم ہے لیکن اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، اس وجہ سے یہاں تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اس وجہ سے غنہ کریں گے. تنوین کے بعد یہ نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو کس سے بدلتے ہیں؟ میم سے. اور یہ دیکھیے میم چھوٹا سا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی، بک من عمیون، میم دوسرا جو آگے آ رہا ہے بک من کا، وہاں غنہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. اور یاد رکھیں بک من عمیون، میم کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ دوبارہ اس کی آواز پیدا نہ ہو تنوین کی. مثلا یوں پڑھنا ہے بک من عمیون، یوں نہیں پڑھنا بک من عمیون. ٹھیک ہے جی، یہ قلقلے نہیں ہونے چاہیے، جو حروف قلقلہ نہیں ہے وہاں سکون کو پڑھتے ہوئے قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ دوبارہ تلفظ کریں فهم لا يرجعون. یا جیون کے راہ کو پور پڑیں گے یا باریک؟ او کصیب من السماء، او نہیں سید ادا کیا، اکثر ساتھیوں نے کہا او، او نہیں او او أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ظلمات میں وا کو موٹا کرنا ہے، لیکن اس کو موٹا کرنے سے لام موٹا نہیں ہونا چاہیے، ظلمات نہیں ہونا چاہیے، ظلمات توں ارادن. یہاں توں ارادن میں نون والا قاعدہ چل رہا ہے یا میم والا چل رہا ہے؟ کون سا تنوین کے بعد کون سا حرف آیا ہوا ہے؟ واؤ، کون سا قانون چلا بتائیں ذرا. یرملون والا چلا نا، ہاں ہم نے چھ حرف پڑھے تھے یرملون. جی، جیسے میم وال یرملون، واو آ جائے نون ساکن نون تنوین کے بعد تو کیا کرتے ہیں، نون کو ادغام بھی کر دیتے ہیں اور غنہ بھی کر دیتے ہیں. اور راد را پر پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد باق باق کا جو را ہے یہ بھی پر ہوگا، اور قاف پہ قلقلہ ہوگا جب سکون کریں گے باق، کیونکہ جب یہاں پر وقف کریں گے تو ہم نے برقن نہیں پڑھنا. اگر دو زبریں ہوں، دو زیریں ہوں، دو زبریں ہوں کیا کہتے ہیں، الف سے بدل دیتے ہیں. مثلا یہاں برقن ہوتا وقف کرتے تو کیا بن جاتا، برقا. لیکن یہ ابھی ہم پڑھیں گے وقف کے اندر. یجعلون اصحابهم فی آذانهم في آذانهم فی آذانهم کو میں نے دو دفعہ پڑھا ہے، کیوں پڑھا ہے میں نے دو دفعہ؟ جائز ہے یا مد نہ بھی کرے تو. اور آذانہم میں زال پڑھنا ہے، بعض ساتھیوں نے زا پڑھ دی ہے، زا نہیں ہونا چاہیے. فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. حذر حذر الرمت ہو، لال سیدہ ہو، ماؤت ماؤت ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں اور اسقاط کو موٹا کریں، من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. محيط تنوین آ رہا تھا، آگے با ہے تو نون تنوین کے بعد با آ جائے تو پھر بدل دیتے ہیں، تو آپ کو پورا ادا کرنا ہے. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه إذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. جو بھائی ہمیں سنانا چاہے نیٹ پر، اگر وہ مرد حضرات ہیں تو وہ سنا سکتے ہیں، ہینڈ ریز کر کے سنا سکتے ہیں، اور خواتین کو بعد میں ان کو بتلا دوں گا، منٹ بعد سنا سکتے ہیں. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. ارحم علينا يا ارحم الراحمين، ارحم علينا يا اكرم الاكرمين، يا احسن الخالقين، يا رب العالمين. صلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.